Bună dimineața! Astăzi citim câteva versete din Numeri, capitolul 11. Acolo unde găsim scris așa: după vreme, poporul a început să se plângă în auzul Domnului că îi merge rău. Domnul a auzit și s-a aprins de mânie. Focul Domnului s-a aprins împotriva lor și a mistuit o parte din marginea taberei. Atunci poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului și focul s-a stins. Locul acela s-a numit Tabera, pentru că focul Domnului s-a aprins împotriva lor. După aceea, adunătura de oameni care era în mijlocul lor, adică când au plecat izraeliții din Egipt, au mers și alții care nu erau izraeliți cu ei, era o mixtură, dacă putem spune așa, spune, au început să poftească cu nesați, astfel încât că și izraeliții s-au plâns din nou și au zis: cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștele pe care îl mâncam fără plată în Egipt, de castraveții și de pepeni și de praz și de ceapă și de usturoi. Acum însă ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic înaintea ochilor noștri decât mana aceasta. Mana era ca sămânța de coriandru, iar culoarea era ca rășina. Poporul umbla prin împrejurim și o aduna. O măcina în râșniță sau o pisa într-o piuă mică, apoi o fierbea în oale și făcea turtă din ea. La gust era ca o turtă coaptă cu un de lemn. Mana cădea odată cu lăsarea rouăi noaptea în tabără. Moise a auzit poporul plângând fiecare în clanul lui și la intrarea cortului lui. Atunci mânia Domnului s-a aprins foarte tare. Moise a înțeles că ceea ce făceau ei era un lucru rău. Și Moise i-a zis Domnului: de ce te-ai purtat atât de rău cu robul tău? De ce n-am găsit bunăvoință la tine și ai lăsat asupra mea povara acestui popor? Oare eu am conceput poporul acesta? L-am născut eu ca să-mi spui poartă-l la sân cum poartă o doică un sugar înspre țara pe care ai jurat părinților lor că le voi da? De unde să iau carne pentru tot poporul acesta? Căci vin și plâng înaintea mea și zic: dă-ne carne să mâncăm. Nu pot duce singur acest popor, căci este o povară prea grea pentru mine. Dacă așa te porți cu mine, mai bine te rog, omoară-mă. Omoară-mă dacă am găsit bunăvoință la tine și nu mă lăsa să-mi văd nenorocirea. Astăzi, pe lângă subiectele din ultimele trei duminici, după ce am terminat seria noastră prin începuturi, prin primele 11 capitole din Geneza, începuturi, adică lucruri de bază, lucrurile acelea esențiale care fac diferența viața noastră, ca de obicei încercăm să vedem ce ne zice Dumnezeu cu privire la vremurile noastre, la situația în care suntem. Dumnezeu ne-a vorbit că nu referendumul era problema, că nu știm cine suntem. Și avem această mentalitate de egoistă. Și căutăm mereu, într-un fel sau altul, observam noi în moduri ascunse chiar, lucruri să ne pice. Suntem egoiști, suntem mândri, de fapt. Acolo s-au rupt toate lucrurile. Învățam că totuși Dumnezeu vrea să înțelegem inima Lui de iertare. Și să înțelegem iertarea Lui, că nu este nimic asemenea ei. Dar de asemenea să fim în stare, știind ce iertare ne-a oferit Dumnezeu prin Iisus Hristos, să putem să iertăm la rând. Probabil că dacă este un lucru care ne face mai mult, foarte mult rău în lumea aceasta, în viața noastră, în dezvoltarea noastră personală, în înflorirea noastră după planul lui Dumnezeu, dacă putem spune așa, este neiertarea. Și am văzut că are așa de multe forme. Astăzi stăm în fața unei alte probleme. Se pare că suntem la sezonul, hai să identificăm cu ce suferim. Și astăzi, în textul de față, am văzut și vedem problema obișnuinței. Ne obișnuim cu binecuvântările lui Dumnezeu. Ne obișnuim cu Dumnezeu. Sau, dacă vreți, problema aceasta poate fi numită problema manei, pe cum ați văzut. Da? Vedeți, așa cum fiecare etapă de dezvoltare fizică are propriile pericole, pericole specifice, are și probleme, la fel sunt și diferitele etape de dezvoltare spirituală din viața noastră. Deci cum ne dezvoltăm etapele de dezvoltare fizică, așa sunt etapele spirituale. Iisus adesea a pus principiul acesta prin pilde. Fie uitându-ne în natură, fie uitându-ne la cum reacționăm noi unii cu alții. E despre acest principiu al dezvoltării noastre. Fiecare dezvoltare spirituală are provocări și are, de asemenea, sunt și pericole. Creștinul tânăr, de exemplu, un creștin tânăr în credință, este zelos pentru Domnul. Dar se prea poate ca să-i lipsească cunoștința de Dumnezeu. Da? Iar creștinul mai în vârstă, n-am spus matur neapărat, mai în vârstă, au trecut ani, poate avea multă cunoștință. Dar se prea poate ca să-i fi pierit zelul. Dragostea sărăcește, este una din profețiile privind la vremurile noastre. Și una din ispitele specifice în maturizarea credinciosului, în maturizarea noastră, este pericolul acesta al manii. Pericolul obișnuinței cu binecuvântările lui Dumnezeu și asemenea, de exemplu, unui călător monden, da? E la modă chestia asta, să călătorim. Nu zic eu lucrul rău. Dar cum, precum un călător monden care a fost peste tot în lume, a văzut de toate, știe de toate, așa putem să ajungem și noi să ne acomodăm cu binecuvântările lui Dumnezeu. A, l-am văzut pe toate. Da? Și astfel ajungem să nu ne mai miște un răsărit de soare. Să nu ne mai miște faptul că putem să... că avem două picioare dimineața și două mâini, că avem doi ochi. Să nu ne mai miște binecuvântările lui Dumnezeu din viața noastră. Poate sunt puține, dar măcar suntem conștienți de, de ele. Să nu ne mai miște, da? Nu ne mai impresionează. Emerson, un filosof american, spunea că îi făcea referință la faptul că dacă stelele de pe cer s-ar arăta doar o dată pe an. Bine, el spunea la vreo 1000 de ani. Dar referința era dacă s-ar arăta stelele pe cer o dată pe an, probabil că oamenii ar sta noaptea întreagă să le vadă, să le urmărească, să le contempleze pur și simplu, să le privească la nesfârșit. Vedeți, noi am privit la stele așa de mult încât pur și simplu nu ne mai interesează. De fapt, unii dintre noi, chiar dacă am vrea să mai vedem stelele, nu avem unde să le vedem. Asta este viața la oraș. Am înțeles de ce bucureștenii fug în weekend. O fi și asta un motiv. Astfel am ajuns la să identificăm această problemă, să vedem cum ne obișnuim noi cu binecuvântările lui Dumnezeu. Să vedem, de fapt, și să recunoaștem, de fapt, că ne obișnuim cu Dumnezeu. Și asta e un pericol, este o ispită în dezvoltarea noastră după planul lui Dumnezeu. În textul nostru de astăzi, ați văzut, chiar în primul verset aici, îi spune că poporul, ce făcea? Poporul a început să plângă înaintea lui Dumnezeu. Care era problema? Se săturase de meniu zilnic. Da? A început să plângă și n-a durat mult după ce mânia lui Dumnezeu a izbunit, iar a început să plângă. Le-a fost dor de carnea din Egipt. Și astfel, în textul nostru de astăzi, observăm cum obișnuința aceasta se strecoară ușor. Nu trecuse foarte mult timp. Ce e interesant este că nu trecuse foarte mult timp de când Dumnezeu îi scosese pe izraeliți din robia egiptană. 430 de ani. 430 de ani de robie cruntă. Piramidele alea din Egipt nu s-au făcut singure. Statuetele mari al lui Ramses nu s-au făcut singure. Se pare că egiptenii i-au pus pe izraeliți să lucreze. Și astfel, destul de repede au început să se obișnuiască cu binecuvântările lui Dumnezeu. Și o să ați în versetul 6 spune așa: acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic înaintea ochilor noștri decât mana aceasta. O să las cuvintele. Nimic decât mana asta. De fapt, cuvântul mana înseamnă probabil la uimirea. Când am văzut prima dată mana, că înseamnă ce e asta. S-au uitat curând ce e. Da? Imaginați-vă, Dumnezeu îi hrănea cu pâine din cer, dacă putem spune așa. Apropo, Domnul Iisus face referință la mana aceasta, la lecția din spatele manei. Spunea: eu sunt mana coborâtă din cer la voi. Cine mănâncă din mine nu va înflămânzi niciodată. Și au ajuns să se satură de ea. Nimic decât mana asta. Vă dați seama, ei experimentau miracolul ăsta al grijii, al îngrijirii lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Era sub ochii lor. Nu era o amintire. Se repeta și s-a repetat timp de 40 de ani aproape. Și ăsta e doar unul din binecuvântările lui Dumnezeu. Să nu ți se rupă hainele pe tine. Să nu ți se rupă sandalele. Să nu te îmbolnăvești. Și dacă te îmbolnăvești, Dumnezeu să aibă grijă de tine. Sunt lucruri extraordinare. Cine nu și-a dorit așa ceva, nu? Nimic decât mana asta. Vedem această problemă. Problema obișnuinței cu Dumnezeu. Când spun obișnuinței cu Dumnezeu și cu binecuvântările Lui, mă refer la două lucruri principale. Obișnuință cu ceea ce este El, cine este Dumnezeu, caracterul Lui, și obișnuință cu ceea ce a făcut El și face El mereu. Două lucruri importante. Ne obișnuim cu cine este El, cu ce face pentru noi. Vedeți, așa cum am procedat și la studiile anterioare, haideți să vedem, să identificăm această boală în noi. Că probabil suntem îndreptați să credem, a, eu nu. A, cu tare, da. Dar eu nu m-am obișnuit cu Dumnezeu. Dar haideți să nu ne pripim în concluzii și să tragem concluziile la sfârșit. După ce primim cuvântul Lui. Pentru că Apostolul Iacov spune că cuvântul Lui ce este? Este o oglindă pentru noi. Ați văzut cum facem dimineața? Care dintre voi pleacă fără să uite în oglindă dimineața? Prea puțin. Eu știu cine dintre noi au rău. Sau cât timp petrecem noi să ne aranjăm, să ne spălăm? Eu nu recunosc. Petrec prea mult timp în oglindă pentru un bărbat, să zic. Da. Fiecare cu problemele lui. Mă rog. E important să ne vedem cum suntem. Haideți să privim în oglinda cuvântului Lui Dumnezeu, cum spune Iacob, să privim cum suntem. Să identificăm problema aceasta în noi. Să observăm mai exact ce? Semnalmentele. Indiciile acestei boli în noi. A faptului că ne obișnuim, ne-am obișnuit cu binecuvântările Lui Dumnezeu și cu Dumnezeu însuși. Prima dovadă, sau primul semnalment în viața noastră, a faptului că ne-am obișnuit cu binecuvântările Lui Dumnezeu, este prezența spiritului critic și a faptului că ne plângem. Nu e greu de înțeles lucrul ăsta, nu? Avem un spirit critic, nu de observare, ci critic. În toate găsim nod în papură, cum zicem noi. Și ne plângem, ne văităm. În loc să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru ceea ce avem, ce înseamnă spiritul critic și să înțelegem despre ce este vorba. Că este bine să observăm lucrurile. Dar să înțelegem acest spirit critic. În loc să-i mulțumim Lui Dumnezeu în fiecare zi, începând de dimineața, pentru ceea ce avem, ne plângem, ne văităm pentru ceea ce avem și de faptul că nu avem altceva. Știți, cu mentalitatea aceea de poate pică ceva sau poate pică altceva. Iată cum se manifestă în această problemă a obișnuinței cu Dumnezeu. În loc să-i mulțumim, ne văităm, să ne mulțumim, suntem acri, ne trezim cu fața la ce așa, cum spunem noi pe românește, și pur și simplu nu ajungem decât să ne dorim altceva decât ceea ce avem. Trebuie să înțelegem că faptul că Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne-ar da tot ceea ce îi cerem, și ce am face? Sigur, am devenit nemulțumiți și cu ceea ce ne-ar da altceva. Asta e natura noastră. Credinciosul, adică noi, eu și cu tine, ne obișnuim cu binecuvântările Lui Dumnezeu. Și când ne obișnuim cu binecuvântările Lui Dumnezeu, nu mai suntem niciodată nemulțumiți. În loc să găsim calitățile mai întâi, apropo, un indiciu concret, în loc să găsim calități la persoana, la lucru, la situația mea, sau chiar la noi, vedem mai degrabă lipsuri. Acum, frații mei, Dumnezeu nu vrea să fim orbi. Vrea doar să fim înțelepți. Cum spunea, vrea să ascultăm mai întâi bine și după aia să vorbim mai puțin. Ca să nu ne mâniem, că mânia Lui Dumnezeu spune, Iacov, ce? Nu lucrează dreptatea Lui în noi. Nu ajungem să experimentăm dreptatea Lui în noi. Da? Haideți să deschidem la Efeseni 5:20 să vedem cum e pusă această problemă în viața noastră. Spiritul critic cu privire la lucrurile vieții, cu privire la ceea ce face Dumnezeu în viață. Efeseni 5:20. E o poruncă aici. Ce spune? Mulțumiți întotdeauna pentru câte lucruri? Pentru toate lucrurile Lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este o atitudine, nu este o stare patologică, apropo. Să mulțumești Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile din viața ta, pentru ceea ce ești, pentru ce ți-a dat, pentru oamenii din viața ta, și să poți face lucrul ăsta, este un lucru mare. Ce este greu pentru noi este această expresie, pentru toate. Le numesc eu expresii incomode în Scriptură. Pentru toate chiar. Dar știți cum se începe? Să începem să vedem binele, să vedem bunul, să vedem binecuvântările, să vedem calitățile, să vedem pe Dumnezeu mai întâi cu alte cuvinte și apoi să putem să vedem prin lumina Lui și celelalte lucruri. Și așa ajungem ca numele Domnului Iisus Hristos să mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Martirii au știut să facă treaba asta. Martirii au știut să facă treaba asta pentru că ochii lor erau ațintiți la Hristos. Se spune despre primii creștini că ei în fiecare zi se uitau pe cer. Vine? Nu vine? Hai să mergem să mai trăim o zi, să mai spunem și la alții despre dragostea lui Dumnezeu. Pentru că atenția lui la Dumnezeu. Și de fapt este această obișnuință sănătoasă de data aceasta de a privi la lucruri și la viață și la oameni și la noi și necum. Uite așa. Așa. Mereu în sus și apoi în jos. Este singurul mod în care nu putem să fim mândri. Când privim la Dumnezeu, vedem cu ochii lui Dumnezeu. Un alt verset, 1 Tesalonicen 5 cu 18. 1 Tesalonicen 5 cu 18 spune, mulțumiți, aici e mai specific. Pentru toate lucrurile spunea în Efeseni și aici cum spune? Mulțumiți în orice împrejurări. Adică mai specific, în situațiile noastre. Și hai să ne întrebăm. Să ne uităm în viața noastră. Este asta un obicei pentru noi? Pentru că dacă nu e obicei, înseamnă că ne-am obișnuit cu Dumnezeu. O să ce spune versetul acesta, mulțumiți în orice împrejurări. De ce? Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Îi place Dumnezeu. E planul lui Dumnezeu să privim așa. Orice situație, Dumnezeu e prezent. Mi-aduc aminte de o fetiță care spune că i-a bătut satana la ușă. I-a bătut diavolul la ușă. Ce a făcut ea? Când a zis, cine este? Păi eu sunt. Lucifer sau ce o fi spus. Stai puțin să-l trimit pe Iisus la ușă la tine. Stai puțin. Decizia cea mai înțelată pentru noi este ca în situațiile noastre să îl chemăm pe Iisus, să îl întrebăm pe Dumnezeu. Este așa de simplu, zicem noi. Este chiar enervant de simplu. Deci să ne uităm în viața noastră. În loc să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, deschide-ne ochii să vedem, că noi sigur nu vedem. Este spiritul critic, ceea ce e primul nostru imbold? Este nemulțumirea ceea ce ne caracterizează? Spun oamenii despre tine că ești o persoană dificilă? Trebuie să pleci un pic urechea. Nu prea mult. Dar dacă vrei ca să vă afli adevărul, întreabă Dumnezeu. Iisus spunea, eu sunt blând, cum? Și smerit cu inima. Este exact opusul spiritului critic și a văicărelilor. La noi în România, cred că asta e unul din sporturile naționale. Am ajuns meseriaș la capitolul ăsta. Ne văităm de dimineață și până seara, dar nu facem nimic, mai nimic, și criticăm pe toată lumea, mai ales pe net. Suntem foarte tare în spatele unui ecran. Foarte tare. Dar când e vorba de a schimba viața, de a privi ca Dumnezeu, de a acționa ca Dumnezeu, de a lăsa pe Dumnezeu în viața noastră, suntem încerți. Pentru că ne ascultăm, învățam noi acum două duminici. Ne ascultăm. O altă dovadă a faptului că ne obișnuim cu Dumnezeu, cu binecuvântările Lui, este, deci un alt simptom al bolii acestea, este convingerea că alții o duc mai bine. Suntem absolut convinși, alții se descurcă mult mai bine decât noi. Observați în Numeri, deschideți înapoi, trebuie să țineți un deget în Numeri, capitolul 11, acolo. Numeri, versetul 45 din numărul 11. Ce spuneau izraeliții? După aceea, adunatul de oameni care erau în mijlocul lor, au început să poftească cu nesați și astfel izraeliții au ajuns să plângă din nou și au zis, cine ne va da carne să mâncăm și ne aducem aminte, iată cum comparau ei, de ce? De peștele pe care le mâncam și uitați ce meniu aveau, ce dietă bună aveau, da? Pește, foarte bun pește, apropo. Carne de pește. Castraveți, pepeni, praz și ceapă și usturoi. Mă rog, la noi în familie, ultimele trei n-au ce căuta. Mă rog, e o problemă la noastră, dar ele sunt bune, da? Izraeliții își aminteau de dieta, de regimul, dacă vreți, din Egipt. Și își doreau să se întoarcă la pepeni, castraveți, usturoi, ceapă și alte cele. Pentru ei, Egiptul era mai bun decât să fie cu Dumnezeu în pustie. De fapt, ce spuneau ei? Cei din Egipt o duc mult mai bine decât noi acum. Așa facem noi când ajungem în pustie, când Dumnezeu ne conduce. Unde ne conduce El? În țara promisă. În viața aceasta, țara promisă, în viața spirituală, țara promisă nu este cerul, ci este viața în Iisus Hristos. Viața pe care a plănuit-o cu noi pe pământ. Și ca să ajungem în țara aceasta, în viața aceasta, să ne bucurăm, trebuie să învățăm să umblăm cu Dumnezeu în pustiu. Că e singurul loc în care ne smerim. Nu suntem gata pentru Iisus Hristos să domnească. Trebuie să ne smerim, da? Își doreau dieta din Egipt, da? Ei o duc mult mai bine decât noi. Dar știți ce uitau ei? Uitați-vă la ei. Ce uitaseră? Bă, nu trecuse foarte mult timp. Uitaseră că în Egipt ei fuseseră ce? Fuseseră sclavi. Și avuseseră parte pur și simplu de o robie cruntă, grea, îndelungă, 430 de ani. Cât înduraseră acolo și uitaseră. Uitaseră și astfel facem și noi. Uităm că Dumnezeu ne-a eliberat. Uităm că Dumnezeu ne-a eliberat și pe noi dintr-o robie, robia păcatului. Da? Vezi, robia, ei se plângeau că nu mai au dietă de acolo. Vreau să spun că robia păcatului este prea scumpă pentru o dietă anume. Care o vrem noi. Uitând de Dumnezeu. Noi ajungem să ne plângem, ajungem să credem că e mai bine în lume, de exemplu. Am văzut lucrul ăsta. Poate nu verbalizăm, dar ne gândim, că era mai bine când eram gândicios, că nu suferam atât de mult. Nu îmi deau toți peste nas. Serviciul meu nu era amenințat. Da? Nu își băteau tot joc de mine sau mă știu ce. De multe ori facem chestia asta. Poate era mai bine înainte, nu? În Egipt. Uităm însă și noi. De ce? De suferințele păcatului. De ce cine a făcut păcatul. Și uităm de mântuirea foarte mare a lui Dumnezeu. Cea extraordinar de mare pe care Dumnezeu ne-a oferit-o prin credință. Da. Prin Iisus Hristos. Uităm. Apropo de lucrurile pe care le uităm noi. Crucea lui Iisus Hristos, adică mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, este unul dintre cele mai uitate adevăruri de credincioși. Hai să ne gândim. Nu mă gândiți la alții, gândiți-vă să ne gândim la noi. Este vreo zi care trece fără să ne gândim la faptul că Hristos a murit pentru cruce pentru noi? Înțeleg de ce ne uităm? Și mi se pare că e mai bine înainte. Acum nu spun chestia asta ca să ne simt prost. Dar eu zic că dragostea lui Dumnezeu demonstrată în Iisus Hristos este un lucru pe care nu trebuie să uităm nicio clipă. Din cauza asta ne dă cu minus. Cu privire la oameni, cu privire la noi, cu privire la situații. Vedeți, încercăm să practicăm sportul ăsta pe care îl numesc eu văitatul din pustiu. Sau văitatul de pustiu. Ați auzit de boala asta? Boala văitatului de pustiu sună așa. Era mai bine, sau ar fi fost mai bine dacă... Ar fi mai bine dacă ne-am mutat în altă țară. Ar fi mai bine dacă am avea alt serviciu. Ar fi mai bine dacă ne-am mutat la altă biserică. Ar fi mai bine dacă ne-am luat o altă casă. Ne-am luat altă mașină. Ar fi mai bine dacă aveam... Dacă am avea ceva, dacă am avea iarba vecinului de peste gard. Înțelegeți? Ar fi mai bine. Asta sună, văitatul de... Nu trebuie să ne văităm neapărat. Dar zicem, că ar fi mai bine. Noi știți cum numim asta? Strictul necesar. Și am auzit pentru... Am ajuns pentru strictul ăsta necesar fals. Ar fi mai bine să ne văităm mai mult și să ne dorim ceea ce Dumnezeu n-a intenționat. Nu zic eu să nu plecăm. Dar să întrebăm și pe Dumnezeu. Doamne, unde vrei? Mă trimiți? Și dacă mă duci undeva, care este biserica în care mă voi implica? Care sunt oamenii cu care voi trăi mai departe? Ca să știu ce am de făcut. Vedeți, deschideți cu mine la Filipeni, capitolul 2. Vedeți cum spune Apostolul Pavel, problema aceasta a ne comparăm cu altceva, ceea ce Dumnezeu nu a intenționat pentru noi. Uitați-vă ce spune Filipeni, capitolul 2, versetul 14 și 15. Faceți toate lucrurile fără să vă plângeți. Iar din nou toate. Iar toate lucrurile. Bă, da, chiar toate lucrurile. Înțelegeți ce mă enervează pe mine cuvintele astea? Pentru că sunt grele. Sunt imposibil cu puterea noastră. Faceți toate lucrurile fără să vă plângeți. Și fără să vă certați. Ghiți ce facem noi. Ca să fiți fără pată și curați copii al lui Dumnezeu. În mijlocul unei generații necinstite și pervertite. Care ce face? E nemulțumită, se uită peste gard. Da? Filipeni 2 cu 14. Și care mereu își dorește altceva decât ceea ce are. Faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați. Iacov, capitolul 5, versetul 9. Aici e restrâns pentru noi credincioșii. E pentru noi în biserică, în relație pe care le avem de frățietate. Spune, nu murmurați. Cornelescu spune, nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților. De ce? Ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul stă chiar la uși. Este o idee pe care și Apostolul Petru o amintește. Cu privire la trăirea noastră unii cu alții. Nu vă plângeți unii împotriva celorlalți. În Numeri, capitolul 11, versetul 1, ce citeam? Poporul a început să se plângă și Domnul, de fapt ce spune acolo, spune, a început să se plângă în auzul Domnului. Am găsit această idee foarte interesantă. În auzul Domnului, știau cu alte cuvinte că îi aude Domnul, că era cu ei, că îi merge rău. Da? Că îi merge rău cum? Ca să-ți dai seama că îți merge rău, trebuie să te compari cu ceva. Că îi merge rău cum? Păi ne merge mai rău aici decât era în Egipt. Eram noi sclavi și ne omorau aia cu zilele, dar aici e mai rău, că n-avem carne. Și poate vă întrebați, cum ajungem să ne plângem înaintea Domnului? În auzul Domnului. Cum putem să facem lucrul ăsta? Adică știm că Dumnezeu ne aude, da? Știm că Dumnezeu e prezent, prezent, ne aude, este cu noi. Dar cum ajungem să avem această practică, să plângem în auzul Domnului? Știți cum? Răspunsul este când ne obișnuim cu Domnul. Ați văzut la muncă? La început, în relații de muncă, la un loc nou de muncă, în primul rând, șeful e șef și colegii sunt oameni de respectat. Ce se întâmplă după un an? Șeful parcă nu mai e șef și ia mă lasă-mă cu colegii ăștia, că toți sunt pentru ei. N-ați auzit expresia asta? Și asta este atitudinea pe care noi o semănăm prin viața noastră. Dar care este cauza? Cauza este că așa facem cu Dumnezeu. Așa facem cu Dumnezeu. Ne obișnuim cu Dumnezeu, cu ceea ce este El, cu cine este El și cu binecuvântările Lui. Vedeți fenomenul acesta al plângerii, al văcărelii sau al comentatului. Se mai numește și comentat. Ne-am zis persoane care au de comentat întotdeauna. Trebuie să zică ceva, că crapă dacă nu zic ceva. Mereu zic ceva, dar dacă e vorba de făcut, e altă poveste. Problemul ăsta al plângerii, al văcărelii, al comentatului și respectiv al nemulțumire, știți când începe? Din stadiile timpurii ale vieții. Da? Știți care este expresia cheie? De când era mai așa, mai mici, ca să nu spun prea mici. Este expresia folosită, este m-am săturat. M-am săturat. Sau am obosit, spunem noi. Împrumutăm o expresie așa din limba engleză. Am obosit. I'm tired. Și începem să spunem. M-am săturat de casă, de casa mea, m-am săturat de mașina mea, m-am săturat de mâncarea pe care o mănânc, de biserica mea, m-am săturat de orașul meu, m-am săturat de multe. Știi? În loc să spunem, Doamne, ce bun ești că Tu ești bun. Știu că ai grijă de mine. Nu prea înțeleg ce faci acum în viața mea, spre exemplu, dar știu că Tu ești la locul Tău. Tu ești în control. Și așa ne schimbăm ochelarii cu o dioptrie care nu sunt pentru noi. Nu mai vedem nimic. Ni se pare că vedem, dar nu vedem. Ni se pare că auzim, dar n-auzim. Astfel, ce se întâmplă? Prietenii sau vecinii, colegii și frații noștri, ei au o casă mai bună, mai mare decât a mea, mașină mai bună decât a mea, mănâncă mai bine decât mine, merg la o biserică mai bună, trăiesc într-un oraș mai bun și așa mai departe. Problema asta a comparării e foarte adâncă în noi. Haideți să ne uităm în viața noastră. Dar acum vreau să înțelegem un lucru. Tatăl nostru cel ceresc, a cărui ochi pur și simplu sunt peste noi în fiecare zi. El se întristează când ne vede așa, când aude vorbind așa, murmurând, dar știți ce? Ne iubește oricum. Deși se insistează, El ne iubește oricum. Și ne așteaptă să ne mărturizăm. Așteaptă să ne apropiem de El și să-L vedem pe El așa cum e, să creștem conștiința asta, pentru ca noi să fim transformați după chipul lui Iisus. Un alt indiciu a faptului că Dumnezeu, de fapt, noi ne-am obișnuit cu Dumnezeu și binecuvântările sale, este fenomenul ăsta biblic care se numește gâdilarea urechilor. Și te știți cu mine la 2 Timotei, capitolul 4. Vă mărturisesc că asta a fost așa oarecum o surpriză în dreptul fenomenului că ne obișnuim cu Dumnezeu. De iată cum se manifestă obișnuința noastră cu Dumnezeu. Începe să ne mănânce urechile. Gâdilarea urechilor. Uitați-vă în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3. Este o profeție a Apostolului Pavel cu privire la vremurile din urmă. La vremurile noastre, de asemenea. Are aproape 2000 de ani, dar hai să vedem dacă este adevărată, da? Spune așa Apostolul Pavel, versetul 3 din capitolul 2, capitolul 4. Spune, căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta ce? Nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Își vor îngrămădi învățători după poftele lor. Ca să audă ce? Doar lucruri care le gâdile urechile. Oare ce înseamnă asta? care ne gândim la urechi, lucruri care ne plac, care ne fac să ne simțim bine. Vedeți, este o chestiune, e la modă chestia asta. Să primești doar lucruri care îți fac bine, care au un vibe bun, se numește. Frații mei, e un principiu bun. Dar dacă noi le căutăm în lume și unde nu trebuie și nu la Dumnezeu, o să ne dea cu minus zero de tot. Uitați ce spune așa, lucruri care le gâdă de urechile. Spune, ce înseamnă asta? Ce înseamnă când facem acest fenomen? Ne mănâncă urechile. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor duce după mituri, după basme, după neadevăruri, după minciuni. Însă tu fii treaz, uitați ce spune Pavel lui Timotei, tu fii treaz în toate lucrurile. Îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Astfel, frații mei, haideți să ne uităm viața noastră. Ajunge să ne mănânce urechile, da? Și cum facem asta? Începem să alergăm de colo până colo. Căutăm ce? Ne căutăm o dignă, ne căutăm recreere, ne căutăm împlinire. Unde? La munte, la mare, în mașină, în tren, pe avion și în alte vehicule. Nu mă înțelegeți greșit, să nu mă înțelegeți greșit, da? N-am nimic cu cei care pleacă. Dar motivația care este? Dacă noi e bine să ieșim, e bine să avem grijă de noi, dar dacă motivația este să ne găsim împlinirea, fericirea, odihna, Iisus spune, veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați, pentru că eu vă voi da odihnă. Învățați de la mine ce înseamnă blândețea și smerenia, pentru că eu sunt așa. Și după aia putem să mergem. Apropo, cum spunea cineva, Iisus vrea tot de la noi. Toată atenția noastră și mașina și casa și jucăriile. Tot ce avem noi. Că după ce îi le dăm lui de bună voie, spune el, și înțelegem că el e cel mai important, spune, ia-l înapoi. Că acum știu să joci cu ele. Da? Fenomenul ăsta, apropo, se vede și în biserică. Am ajuns să avem un turism bisericesc. Pentru că știți care e problema? Nu mai e bună biserica, e mai bun în altă parte cu alte cuvinte, ceva de genul ăsta. Deci și pastorul și mergem, fenomenul ăsta de turism de biserici, la mănăstiri chiar, a devenit un sport și ăsta. Nu ne mai place mai nimic. Începem să comparăm totul. Toți cu toți și totul cu toate și pur și simplu e fenomenul ăsta e mai verde peste gard. Iarbă. Da? Și acesta este fenomenul acesta al gâdilării urechilor care se manifestă în viața noastră. Apropo, este bine să ieșim din confortul nostru. Da? Să mergem să vedem un munte, să vedem o mare, să vedem o galerie de artă, să mergem la un spate. E bine să facem lucrul ăsta. Dar n-ar trebui ca în inima noastră să o lăsăm să facă comparații cu Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să aibă locul lui de cinste în viața noastră. Pentru că atunci ne vom putea bucura de lucruri. Pavel îi spune Timotei, învață-i pe bogații acestea că toate lucrurile vin de la Dumnezeu, da? Care ne dă cu bucurie toate lucrurile. Să poate să ne putem și noi să ne bucurăm. Deci, cu alte cuvinte, o concluzie. În loc să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru ceea ce avem, riscăm să ne plângem înaintea Lui pentru ceea ce nu avem. Și nu în ultimul rând, aș vrea să observăm un alt lucru. Un alt substrat, un alt semn al bolii acestea, al nemulțumirii și obișnuinții practic cu Dumnezeu. Și anume mândria noastră. Mândria ne face să ne obișnim cu Dumnezeu. Cum spuneam la locul de muncă, da? La început, respect maxim. Dar pentru că suntem corupți sau păcătoși, începem să ne tragem de șireturi unii cu alții. Nu mai există un respect pe care îl învățăm de la Dumnezeu. Ce este interesant, Dumnezeu atotputernic. Dumnezeu cel mare, cel suveran. Da? Care poate să facă orice. Nu întreabă nimeni de nimic. Da? Nu poate să întrebe nimic. Totuși El ne iubește și niciodată nu ne tratează peste picior. Ne așteaptă, ne iubește necondiționat. Înțelegeți contrastul corect pe care trebuie să-l facem. Ca să nu ne obișnuim cu Dumnezeu. Uităm astfel că Dumnezeu ne-a mântuit cum? Prin har. Spune Efeseni 2:8, da? Prin har a fost mântuit, prin credință. Asta nu vine la voi credința asta, ci darul lui Dumnezeu. Da? Numai datorită îndurării lui Dumnezeu scăpăm cu viață, știți. Este un lucru pe care noi îl uităm. Citim Vechiul Testament și ceva, atunci s-a întâmplat atunci. Dar Dumnezeu e același. Dumnezeu este același. Sfințenia sa este aceeași. Domnul a auzit și s-a aprins de mânie, spunea în partea a doua, versetului 1. Și focul Domnului s-a aprins împotriva lor și a mistuit o parte din marginea taberei. Înțelegem de ce în Psalmul 90, uitați-vă ce rugăciune a trebuit să avem noi. Psalmul 90, versetul 7. Uitați ce frumos spune, este un psalm al lui Moise. Și are în vedere exact faza aceasta din Numeri. Mânia lui Dumnezeu când s-a dezlănțuit peste poporul care uitase de el. Uitați ce spune psalmul 90:7. Suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de furia ta. Ai pus vina noastră înaintea ta și ai adus păcatele noastre ascunse la lumina feței tale. Deși anii noștri ajung la 70 și dacă avem putere chiar și până la 80, cei mai mulți dintre ei sunt numai neca și trudă, că își trec repede, iar noi zburăm. Și uitați-vă ce spune în versetul 11. Cine ia seama însă la tăria, cine ia seama la tăria mâniei tale și la teama pe care o insuflă furia ta? Cine ia seama? Sunt eu? Ești tu? Pentru că spune așa. Astfel spune, învață-ne să numărăm bine zilele ca să avem o inimă ce? Înțeleaptă. Nu să știm multe. Să avem o inimă înțeleaptă, adică să experimentăm adevărul lui. Să fim liberi, să putem să-L iubim pe El, să-L cunoaștem pe El, nu să ne plictisim de Dumnezeu, să ne obișnuim cu El și după aceea cu toate lucrurile. Nemai mulțumindu-ne și împlindu-ne nimic. Mai nimic. Da? Deci, aș vrea să închei ideea aceasta, această problemă a obișnuinței cu Dumnezeu și cu binecuvântările Lui. Să ne punem întrebarea, ce se întâmplă, unde duce această problemă în viața noastră, dacă suntem inconștienți și o lăsăm să dezvolte. Vă spuneam înainte că Dumnezeu se întristează. Dumnezeu se întristează atunci când alegem să fim așa. Alegem să ne obișnim. Știți, tristețea lui Dumnezeu este unul din lucrurile cele mai de care copiii lui Dumnezeu sunt cel mai puțin conștienți. Tristețea lui Dumnezeu. Haideți să vedem. Geneza, capitolul 6. Ne aduce aminte din studiul nostru în Geneza. Geneza, capitolul 6, versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor din mintea lui era numai îndreptat spre rău. Dar ce spune mai departe? Versetul 6 spune, Domnul i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ. Dar observați, nu e o părere de rău de a omenească, cum sunt obișnuiți, în care ne apucăm să trăznim, să dăm, să rupem mușchile, să ne enervăm, să-i lovim pe toți. Dacă nu fizic cu cuvintele, da? Spune, s-a întristat în inima lui. Teologii numesc asta limbaj antropomorfic. Adică Dumnezeu vorbește ca un om, ca să-L înțelegem. Dumnezeu spune, s-a întristat în inima lui. Știți care este una din cauzele pentru care noi nu ne mai pocăim cum trebuie? Pentru că apar n-avem de inima tristă a lui Dumnezeu cu privire la păcatul nostru. Nu trebuie să fie frică. Teama lui Dumnezeu, reverența, este altceva. Care vine din când dau seama de tristețea lui Dumnezeu. Uitați-vă în alt, mi s-a părut acesta extraordinar, Ieremia, capitolul 8. Uitați cum Dumnezeu vorbește aici către poporul lui. Ieremia, capitolul 8, versetul 18. Unii atribuie aceste cuvinte lui Ieremia, profetul. Dar dacă ne uităm cu atenție, vedem că de fapt Dumnezeu vorbește. Și este un lucru întâlnit în profeții. Când Dumnezeu vorbește prin profet. Și ai impresia că este El, dar de fapt Dumnezeu este. Uitați, Ieremia 8:18. Uitați cum se exprimă Dumnezeu cu privire la noi, la atitudinea noastră de obișnuință și de depărtare de El. Spune, durerea mea nu are leac. Inima mea este slăită în mine. Iată, strigătul fiicei poporului meu răsună dintr-o țară îndepărtată. Nu mai este Domnul în Sion. Se duseseră în robie, apropo. Nu mai este împăratul lui acolo. De ce m-au provocat la mânie? Și aici m-au provocat este cu literă mare. M-au provocat la mânie prin chipurile lor cioplite, prin idolii care nu sunt de niciun folos. Secerișul a trecut, vara s-a terminat și noi tot nu suntem izbăviți. Uitați-vă versetul 21. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu. Vedeți, când Dumnezeu se uită la noi și suferind datorită păcatului, nu că ne-a pedepsit El. Nu, pentru că pur și simplu noi am făcut-o cu mâna noastră. Spune că Dumnezeu suferă cu noi. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu. Jelesc, iar spaima mă cuprinde, spune Dumnezeu. Nu este niciun balsam vindecător în Ghilad. Nu este niciun doctor acolo. De ce nu este vindecare pentru rana fiicei poporului meu? Uitați cuvinte extraordinare care merg în capitolul 9. Dumnezeu este întristat. Când noi alegem să ne obișnuim cu El, să uităm de El. Nu ne mai uităm la El în primul rând. Ne uităm la o grămadă de alte lucruri. Ne uităm la noi și la altceva, altcineva. Și în ultimul rând, Osea, capitolul 11. Vreau să citesc și versetul acesta. Osea 11, 8 și 9. Să vedem cum Dumnezeu se întristează. Și ce înseamnă asta? Esaia 11 cu 8 spune așa: totuși, cum să te dau, Efraimie? Cum să te predau, Izraele? Să renunț la tine, Vatimine. Cum aș putea să-ți fac ca Admei? Sau să mă porc cu tine ca și Țeboimul? Ca și cu Țeboimul. Mi se zbate inima în mine, spune versetul 8 aici. Și tot lăuntrul meu mi se mișcă de milă. Mă întreb, eu mă uitam la aceste versete și îmi dau seama, băi, într-adevăr, distanța lui Dumnezeu este un lucru la care mă gândesc puțin. Spune, nu voi lucra după mânia mea, ce aplică, spune Dumnezeu. Și vedeți ce speranță avem aici, ce încurajare avem aici. Versetul 9, nu voi lucra după mânia mea, ce aplică. Nu mă voi întoarce să-l distrug pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu, nu sunt un om. Vedeți, încurajarea aici, cu privire la tristețea lui Dumnezeu pentru noi, nu este să ne uităm la noi. Nu, nu. Că ne vom pierde și mai mult inima. Încurajarea este să privim la Dumnezeu, la inima Lui. Că tristețea Lui nu-i de rău pentru noi. Tristețea Lui e de cel mai bun lucru pentru noi, spune așa. Pentru că eu nu sunt Dumnezeu, nu sunt un om și cel sfânt în mijlocul tău și nu voi veni cu mânie. Și când vă uitați în Vechiul Testament la câte i-au făcut poporul Israel lui Dumnezeu și Dumnezeu n-a renunțat la el. De ce? Pentru că el nu este un om. Nu face ca noi. Și din cauza asta nu trebuie să ne obișnuim cu el. Ca aplicație, vedeți, asta ne invită să ne uităm la caracterul lui Dumnezeu, să-l cunoaștem mai mult. Dacă m-ați întreba care este lucrul care un credincios ar trebui să ocupe în primul și în primul rând, la modul practic, acesta ar fi. Să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu ca să-l cunoaștem pe Dumnezeu, cum este el, cine este el și apoi ce face el mai mult și mai mult. Este singurul lucru care ne va transforma. Ne va lua ochii de la noi, de la oameni, de la ce am făcut sau ce n-am făcut, ce am realizat sau ce n-am realizat, de la lume, de la ce se întâmplă în lumea aceasta, ne va pune la Dumnezeu, care este neschimbat, în care spune Iacov că nu este o umbră de schimbare. Da? Și deschideți la plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Îmi pare rău, v-am alergat un pic astăzi în Biblie. Dar uitați-vă ce verset extraordinar. Vedeți? V-aș întreba, ce faceți când nu mai aveți nădejde? Ce faceți când sunteți jos, grămadă? Da? Ce faceți când sunteți descurajat? Ce faceți atunci când vă năpădește anxietatea? Supărarea? De nu mai puteți să spuneți nimic? Ce faceți atunci când experimentați ceea ce tot mai des se folosește cuvântul acesta? Depresia. Deși este incorrect. Stări depresive, da. Depresia este o boală gravă, patologică. Dar ce facem atunci? Ce facem? Uitați-vă la Ieremia. Ieremia este singurul profet al lui Dumnezeu care n-a văzut niciun semn, niciun lucru bun în viața lui. A profețit poporului și niciunul nu s-a întors la Dumnezeu. Ieremia, plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Este plângerile, capitolul 3. Uitați ce făcea el. Uitați ce îl făcea pe el să aibă nădejde, speranță. Versetul 21. Plânge 3:21. Dar iată ce îmi vine în minte și ce mă face să mai ce? Să mai nădăjduiesc. Frații mei, adică aici, în fața acestor versete, nu scăpăm de unul. Indiferent ce ni s-a întâmplat. Absolut, indiferent ce ni s-a întâmplat. Nu ne-a fost așa de rău ca lui Ieremia. Uitați ce spune el. Ce mă face să mai nădăjduiesc? Îndurările Domnului nu s-au sfârșit. Mila lui nu este la capăt. Ele se înrenoiesc când? În fiecare dimineață. Mare este credincioșia ta. Am zis sufletului meu. Vedeți? În prima parte aici este ce face Dumnezeu, da? Caracterul lui. Dar uitați, Ieremia nu se oprește aici. Și face ceva cu acest adevăr. Își predică singur. Ați văzut expresia aceasta? Să ne predicăm singur Evanghelia. Iată cum își predica Evanghelia. Vestea bună, Ieremia spune: am zis sufletului meu. Nu lăsa pe altcineva să vorbească sufletului tău. Vorbește tu și vorbește cu Dumnezeu. Domnul este moștenirea mea, de aceea nădăjduiesc în el. Domnul este bun cu cine? Cu cel ce nădăjduiește în el. Cu sufletul care îl caută. Și bine este ca o concluzie, să aștepți ce? În tăcere, izbăvirea Domnului. Dacă vreți terapie curată, ăștia sunt cuvintele lui Dumnezeu. Asta este ceea ce sufletul nostru... Ceea ce sufletul nostru îi va face bine. Să spui că Domnul este, cum ziceam în dimineața aceasta în Psalmul 62, da? Domnul este singura mea izbăvire. Da, El poate folosi oameni, El poate folosi situații, dar El Nu agenda mea telefonică cu pile. Sau eu pur și simplu. El este moștenirea mea, de aceea nădăjduiesc în El. Deci Dumnezeu se întristează și din tristețea lui Dumnezeu vreau să înțelegem că ne încurajează să ne întoarcem la El. Nu să ne acrim. Și al doilea lucru care l-am pus aici, ce mai face dacă noi pur și simplu ne obișnim cu Dumnezeu? Ce se întâmplă? Producem descurajare în jurul nostru. Hristos ne-a chemat să fim ce? Sare și lumină. Să dăm gust lumii acestea și să luminăm lumea aceasta. Orice lumină cât de mică, luminează, spunea Iisus, în întunericul mare. Niciodată întunericul n-a învins lumina. Vedeți, Moise, dacă vă întoarceți înapoi în Numer capitolul 11, observați, Moise a căzut în descurajare. De ce? Datorită murmurării poporului. Datorită faptului că au cârtit în puterea Dumnezeu. Datorită faptul că ei s-au obișnuit cu Dumnezeu. Uitați cum l-a descurajat pe Moise. Să mai citim versetele 10. La 15. Spune, Moise a auzit poporul plângând fiecare în clanul lui. Da? Și mânia Domnului s-a prins foarte tare. Și Moise a înțeles că făcea un lucru, cum? Rău. Și uitați ce zice Moise de Dumnezeu. Vedeți, asta e șansa fiecare dintre noi când ne supărăm și când ne enervăm. Când toate lucrurile sunt împotriva noastră, că nu înțelegem ce se întâmplă în viața noastră. Uitați ce șansă avem noi când ne descurajăm. Spune, i-a zis Domnului, de ce te-ai purtat atât de rău cu robul tău? A luat-o personal. Dar e bine să spui Dumnezeu. Oare i-am conceput? Eu i-am născut? Eu? Cu alte cuvinte. Dar uitați-vă ce spune versetul 14. Nu pot duce singur acest popor. Că este o povară prea grea pentru mine. Și mai bine spune, omoară-mă. Dacă am găsit trecere înaintea ta, bunăvoința înaintea ta, nu mă lăsa să învân nenorocirea. Vedeți, Moise s-a abandonat complet înaintea Dumnezeu. Dar să înțelegem, atunci când ne obișnuim cu Dumnezeu și cârtim și să ne mulțumiți, când criticăm, când nu suntem mulțumitori, îi descurajăm pe cei din jurul nostru cu privire la Dumnezeu. Nu doar că îi descurajăm. Dar le luăm ochii de la Dumnezeu și atragem atenția asupra mea. Ca să înțelegem, când vorbim prea mult despre noi, când vorbim despre problemele noastre prea mult și nu mai întâi despre Dumnezeu nostru cel mare, cel plin de speranță, de iertare, când nu vorbim mai mult de Iisus Hristos, de crucea Lui și vorbim mai mult de noi și ieșim noi în evidență, și se întâmplă? Oamenii se scârpesc de Dumnezeu. Pentru că ei confundă pe Dumnezeu cu noi. Că dacă zice, dacă aș sta, înseamnă că din jos atunci nu vreau. Frații mei, suntem, prin felul cum trăim și cum ce mărturisim cu gura și ce facem cu faptele noastre, îi atragem pe oameni la Dumnezeu. Auzeam acum, de curând, spunea cineva că trăirea noastră, faptele noastre frumoase înaintea Dumnezeu, este ca o muzică care atrage pe oameni. Iar mesajul, Evanghelia, sunt versurile. Foarte frumos spus. Dar ce muzică cântăm noi? Ce muzică cântăm noi? Cel mai bun medicament, frații mei, este mulțumirea. Să-i mulțumim constant lui Dumnezeu, dimineața și până seara. Este un lucru greu, recunosc. Eu am picat deja la examenul ăsta, până acum. Să-i mulțumim pentru ceea ce este și ceea ce face. Pentru că este bun și înturător. Astea sunt două lucruri cheie. Pentru că e bun, da? Noi mai avem o șansă. Și pentru că e îndurător, ne-a dat șansa. Că dacă nu ar fi fost jale cu noi, cum facem asta? Să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu mereu. Mă întreab, de multe ori se întreba, dar chiar așa trebuie să citesc în fiecare zi Biblia? Păi dacă crezi că e altă șansă mai bună, Dumnezeu e cel mai bun. Și El ne-a dat cuvântul Lui ca să-L cunoaștem pe El. Și cunoscând adevărul să fim liberi. Liberi de noi, de apucăturile noastre, de criticile noastre. Să deschidă ochii în cap. Să facă Duhul Sfânt treaba asta ca să putem să vedem pe Dumnezeu mai mult și apoi să vedem restul. Pe noi, pe oameni, situații. Să ne adâncim în cuvântul Lui. Uitați ce spune trei versete și cu asta închei. Coloseni 3 cu 17. Sunt multe versete despre mulțumire, apropo. Multe, foarte multe. Unii numesc asta mărturisire pozitivă. Eu o numesc mulțumire, că așa zice Biblia. Coloseni 3 cu 17. Tot ceea ce faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Iisus. Cum? Mulțumim Lui. Mulțumim Lui Dumnezeu Tatăl. Prin El. Tot ce faceți, o să zic nou, tot ce faceți, să vă hotărâți să faceți, fie cu vorba, fie cu fapta, în numele Iisus Hristos și mulțumim, cu mulțumire. Mă gândesc de câte ori cerem Dumnezeu, dar nu îi mulțumim. Avem impresia că Dumnezeu e sluga noastră. Coloseni 4:2. O pagină mai încolo sau nu știu cum este în fiecare Biblie. Spune, stăruiți în rugăciune. Coloseni 4:2. Vegheați în ea cu mulțumire. Rugăciunea fără mulțumire este seacă. Pentru că ne seacă. Filipeni 4:6. Asta e un verset cunoscut. Câteva pagini mai încolo, Coloseni, Filipeni 4:6. Nu vă îngrijorați de nimic. Bă, chiar de nimic. Pe că ne-am un Dumnezeu atotputernic, chiar nu se poate potrivi îngrijorarea noastră. Nu vă îngrijorați de nimic și nu facem, nu că nu facem ceva, dar spune, în orice lucru, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire faceți cunoscute cererile voastre înainte de Dumnezeu. Observați? Rugăciune, ceri, dar cu mulțumiri să aducem înainte de Dumnezeu. Și tragem o concluzie aici. Apropo, dacă nu ține minte nimic așa, plecăm acasă să plecăm cu ideea asta. O inimă mulțumitoare și uimită de harul lui Dumnezeu extraordinar nu se va obișnui niciodată cu Dumnezeul binecuvântărilor. Mai spunem o dată. O inimă mulțumitoare și uimită de harul acesta extraordinar al Dumnezeu prin Iisus Hristos nu se va obișnui niciodată cu Dumnezeu care ne dă toate lucrurile. Asemenea unui copilaș, ați văzut copilașii, ei nu se plictisesc. Pentru că fiecare zi, fiecare dimineață, fiecare pas este altceva nou. Înțelegeți de ce Domnul Iisus ne spune să fim ca niște copilași? În afară de faptul că suntem dependenți de Dumnezeu. Să fim uimiți mereu de mântuirea lui Dumnezeu care ne-a dat în Iisus Hristos și de binecuvântările lui zilnice, de grija sa zilnică, de mana sa. Pentru că noi avem mana, apropo. L-avem pe Iisus Hristos. El este hrana pentru orice zi, pentru orice situație. De ce să ne binecuvânteze Dumnezeu apropo pe noi? De ce să îi pese de noi? Pentru că El este bun. Și cum spune psalm, unul din psalm spune, în veac ține ce? Îndurarea, mila Lui. El este bun și în veac ține îndurarea Lui. Israeliții aveau acest obicei. Să spună acest psalm și la fiecare adevăr despre Dumnezeu, despre cine este El, ce a făcut El, să spună, El este bun și în veac ține îndurarea Lui. Am putea să spunem așa să ne ajute Dumnezeu. Ăștia sunt lucrurile care să ne umplem mintea și inima. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru puterea pe care ai pus-o în el de a ne deschide mințile, de a ne deschide ochii inimii ca să te putem vedea pe tine așa cum ești. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, să ne recunoaștem starea înainte ta. Îți cerem iertare că de multe ori pur și simplu ochii noștri nu sunt la tine mai întâi. Tu ne-ai pus în lume, nu să fugim de lume sau nu ne-ai luat din lume, dar ne-ai pus în lume să fim pentru tine. Și de aceea, Doamne, Tu vrei ca să nu te uităm pe tine, să nu te lăsăm la niciun colț, să nu ne luăm ochii de la tine în primul rând, ci privind la tine în fiecare zi, la cine ești Tu și la ce faci Tu mereu pentru noi, Doamne, să putem să ne uităm în lumea aceasta, să putem să fim în lumea aceasta, sare și lumină, speranța de care oamenii au nevoie, o cale de îndrumare pentru ei. Trebuie să ne ajuți, Doamne. Iartă-ne și ajută-ne ca să ne luăm ochii de la noi, să ne mărturisim păcatul înaintea Ta, acest păcat al obișnuinței cu Tine și cu binecuvântările Tale. Și, Doamne, te rugăm să ne umpli cu dorința aceasta de a Te cunoaște mai mult. Pentru ca să fim liberi să trăim pe voia Ta. Pe placul Tău, Doamne. Și Tu să te folosești de noi după voia Ta. În numele Tău, Iisus Hristos, ne rugăm. Amin?